لك باخر نفسك الله يكون مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين سورة الشعراء سورة الشعراء دمكي سورة دي ترتیب اعتبار سره شپږشتم سورت ده پس د سورۃ الفرقان انزل په اعتبار سره وصل وکتم سورت ده نال شه ده پس د سورۃ الواقعین کلمات دی سورت کې عدل سو یو کمتیا 1279 او حروف دی صورت گیا 5545 ربط و تڑن دی صورت شعراء دی فرقان سرا فرقان کی اثبات دی صدق الرسول بیغمبر صداقت ثابتاو دې صورت کې واه تسلی ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم ته پای کی صداقت نه دي کې تسلی یې سورې فرقان کې رد او شریف البرکات بننی او دې پاره دلال عقلیه ذکر کول دې صورت کې پای باندې دلال نقلیه ذکر کړي پیغمبران واقعات براوړي دریمدای سورۃ فرقان کی تخفیف دنیاوی با اخر کی قل ما ابو بكم ربی لولا دعاؤکم دې سورۃ کې دې بیان د عالمی او نمونه د عذاب به رب دې اسمی د مکی سورۃ سره سورۃ نور کې ویل وجعلنا اصحاب النور الیک ونور قلوبنا بنورك الذي نزلت به الفرقان ولا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون لا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون داور سورہ شعراء تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپدری طریقو سره تسلی نا اول طریقہ احلاق د منکرین او نجات د مؤمنانو جو ګره هر دور کې الله تعالی منکران هلاک کړي دي او مؤمنانو ته نجات ورکړي دویمه طریقہ بیان صداقت الرسول پیغمبر صداقت به بیان صورت کې ادریم دفع دو شبهات ده صورت چې دا ټول درې سیده اور عیسیٰ لسم آیت پورے دا پائے کہ اول حروف مقطعات رڑی چی تنبیہ دا پیجاز دا قرآن مننے اے با ترغیب ورکے قرآن تا اے با دریز زواجی ذکر کئی اول زیر پہ راز دو قرآن وانی ما آتیه من ذکر من الرحمن مودسین اللہ کانو انہو مورزین دویم زیر جے دی تکذیب کئی فقد کذبو فسیاتیم انباو ما کانو بیہی استاجون ادریم دی انکار کئی دلیل عقلینا اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم وضيدا عن انكار كنوا ما كان اكثر المؤمنين به تفصیل د دعوی کوي و ان ربک له العزیز الرحیم بعض نه دوی مې سي تواسین میم دا حروف مقطعات دی ذی معنا الله ته معلومه ده تلک آیات الکتاب المبین دا دی آیاتنا دا کتاب واضح کونکی حق و باطل لرا المبین چاو ذات کی حق و باطل دا فمینز کی تفرقہ و جدائی و بلتن راولی لعلک باقیون نفسک اللہ یکونو ممنین آیت زان وجنی پتی وجبالنی چی دی ایمال نراوڑی تاسم کوا اِلْنَ شَانُ نَزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ آنَاقُهُمْ لَهَا خَازِينَ کو خوالو مغانو را نازل بکو بدیو بانین دا اسبال نیو نکا اسبال نو پیو نکرا ولیو نفظلت آناقو نفشی با سٹو ندی آئل را عاجزی کونکی تابیدار بودشی آناق انق یا سٹ تولی کی ایمان دی و بید آئی تابیداری کی مجبورن یا آناق مشران مراد دی دی مشران میں تابیداری ہو کی یا آناق جمع مراد دائی نڈی رڈلی دی کمن او غواړو نو راو بلې او بدی باندې اسبان نه ونه کار نو پښی ور ډېر ډلې دای ډېر ډلې به تاوې دار شي وما اتهم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه مورزين او نازي دیوتا سیاداش دې طرف رحمان ذات نه چنوي محدث نه بنزول کې نازل ایدلی نوی نوی یا محدث فی زعمهم دائب گمان کے نوی الا کانوان هم ورزیل مادا چوی دی دائن ایراز کون کی یاداش و ترائی ذکر و تراشی و دی دائن ایرازو کی مختی نوارنی سورہ انبیاء کی امتشید بے معاید کے فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون یقینا دی تکذیب کو کذب ارادے کو تکذیب کو پسر چراو شی ہوتا خبر دای جی دی پای پر ٹوکی کولے کم شی پر ٹوکی کولے دای انجام نہیں خبر بو تراشی اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم اې دې نګوريز مګي دا چې سمرا راغي جولې مو پای کې دار قسم بوټي فائدہ مندونه زوجين بوټي دې کریم نه فائدہ مندي پازما کې الله درا بوټي راغي جولې او دې دای دلایل عقلي او نو انکار کوي إلا في ذلك لا يقين البدغشتره خاو خائبرت وما كان اكثر المؤمنين او نه اکثر د دین مؤمنان ایمان نه وړي بلکې انکار کوي وان ربك له العزيز الرحيم يقين رب ستاج خاو خادي ضرور او رحم کوونکي عزيز معنا الغالب على كل غالب وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ يَتَّقُونَ دیده ندویما حصہ سوئے چوکیو داوئی یو سلیو نوی آیت پورے پتہ کہ وہ واقعات دم یو ذکر کئی چاٹل دلائل نقلیہ دی بداویر سورت فرقان من نے دا دین دا نمونی دا عذاب دی چې وګوره چاند رسول نه انکار کړي دا خبر نه انکار کړي نو الله په عذاب راوسته دریم دی واقعات کو تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته بدی کیا اول واقعہ د موسی علیہ السلام نو دا د آتش په تمایات پورې اذن ذا ربک موسی او کله جواز او غرب دا موسی علیہ السلام ته دا جلال ش قوم ظالمانو تا ظالمان نه خلاف کې د الله حکم آیت لال ش قوم فرعون علا یتقون جا قوم فرعون آیا ایزال نبس که دی شرکنا علا یتقون منان شرک قال ربی انی اخافو ایو کذبون نو اویل دو ایرب از ما یقنن زیرک ما چی دروخ جلم کی مال را زیرک ما دروخ جلم کی وَيَزِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي فَارْسِلْ إِلَى هَارُونَ او تنگ بشی سینہ زما او لب چلی جب زما او پس ولے گوہی هارون علیہ السلام تا فارسل من فارسل الوحی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ او د دیو د پاره په ما باندې یو جرم ده نو په زهیر غما چې ما بمړ کی دیو جرم ده قال ویل الله تعالی کلا چرم داس نش کېره چې دی دا مړ کی فذهب بیااتنا الا ما کوم مستمعون لار چه دوالا پایا تن زمبانی یقنل منگی استاز سروری دن کی لائی استاز سروری دن کی مزی لار چه فاتیا فرعونا فقولا انا رسول رب العالمین لار چه فرعون تانو پسوئی دوالا چه یقنل منگ رستازیو درب العالمین رب العالمین کی اشارہ دا چې مقصد دی کې توحید دعوت ورکول دی توحید پر ربوبیت دا ځکه فرعون دا دعوه کړو انا ربکم الاعلی نو لسمات د سورې نازعات کې راځي نو تاسو لار چې دا دعوت ورته ورکې چې رب العالمین ته نه بلکې الله دی دم الارسل مانا بني اسرائيل او دا جولې د مصر بني اسرائيل لرا اسرائيل یزم سره ولېګه خوشي کپرې دا قال لم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين ويل فرعون آیت تربیت نه کړې ستامو په کور زم کې وړکه اتا چی رب العالمین یادے دا سوک دے ستا تربیت خمان کرے دے وَلَا بِسْتَ بِهِنَا مِنْ عَمْرِ قَسِينِ نَوْا تِرْكِلِ اِجْدَا پَمُنْكِ دا عمر ستان دیر کرونا دیر وقت دیز من پکور کی دیر کرے دے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ كَلَّتِي فَعَلْتَ وَعَلْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ او کلو تا کول ستاق چتا کلی وفالتا او کار کرے او کار سکول ستاغ جتا کرے دے ہوئے تلنا شکرنا زمان کور کے پاس دے شپا کے دے وقت تیر کو بیار آو لگی دے زمان قومی دے مڑکو پھر آن من دے روب دے فالا گردان مسینش کونے فالا فالتا فالتا کلتی قال فالتا آئی زموانا من الزوالین ویل موسیٰ علیہ السلام کلے ہما آئی لرپائی وقتی او زمدنا خبرنا نا خبری کی نا ناکار شوئے نففررتو منکم لما خفتکم لپس او تک دیدم ستاسونا هر کل چویریدم ستاسونا دیکھی شاید دیت تجمع حجرت کرے نسو دنیا پرستی دو جنمین نے کلے بلکہ حجرت میں کلے نستاو دیر دو جنزہ کورتو لما خفتکم وواہب لی حکما و جعلنی من المرسلین بس وی بخلو ما دفویا و وی گرزو لنزد رسول اللہ پیائی رات راک دے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ وَدَاسَ نِعْمَتِ چِتِ اسْبَاتِ بُمَا بَلْنِ اَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسْرَائِلِ چِ خِدْمَتُنِ دِيَا خُسْتِرِ بَنِي اسْرَائِلِنَا یادہ استفام استفام انکاری تِلْكَ نِعْمَةٌ من دا فرعون توی جرات په ما باندې کوم احسان زباته چاولم نربک فینا ولیدا دا داله سه احسان نه بلکې تا خدمتونه اغستل بن اسرائیل نه نوایب ذمہدارې کول او مال به غټول تا هم خل له ما هم ندای حقتن د بن اسرائیل احسان نه پتاوان چې دا استفهام انکاری شي یا دویم قول لائے دا استفحام استفحام تقریری دی مانا اقرار کولی پا احسان دا فراؤن بلنی چه فراؤن تا نور بل اسرائیل نا خدمتگاران جوڑ کلی ہو آئین با دی خدمت استا و ظلی ماب کلی انو زرا استا احسان منما استا احسان دی قال فراؤن وما رب العالمین ویل فرعون سوک دے رب العالمین شپاڑا سمایات کے ویل تاسو چلار شی ندابر تویلنا رسول رب العالمین قالا رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین ویل موسیٰ علیہ السلام رب دا اسمان اللہ دزمک دے واجب میں اندر دیکھنی کہ وی تاسو یقین کا ان کی کہ یقین کا وی ندا رب دے قال لمن حوله الا تستمعون ويل فرعون چاته چې جابر دان وای تاسو ورینا لا تستمن دل خبر اوري در هر باطل پرست طریقه دا چې کله آس تا خبر نه خلق توجه کړه دل غواړي نه مینس کې بل خبر راوچي موسی علیہ السلام نے بخبره د بوس کړه ما رب العالمین رب العالمین سوک دے جکل اور دو موسیٰ علیہ السلام رب تعریف شروع کرے چھ رب دا اسمان لو دزمو کرے اپا میں ازد جی کی دا دا خبرہ کٹ کئی وی الا تستمیعون وٹانو توئی و تب اخپلا خبرہ پری دے نو موسیٰ علیہ السلام نا پری کی قال ربکم و رب و آبائکم الاولیل وی موسیٰ علیہ السلام رب ستاز دے و رب دا مشران ستاز و اڑم بنو دے استاذ عمر دے استاد مشران نے قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ويل فرعون يقل الرسول استاذ اج لے گلے شوے دے تا استا خام خا دے لے ونے اکم رسول جرال دے داود ربوبیت کئی جرب دا اسمان نو دز مکرے دال لے ون تو خبری قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون والموسى عليه السلام رب المشرق ده ورب المغرب ده واجب من دیکي کتاس کی عقل وی دیکي شاید ته استماع تلی ونے وے او تا کی ما عقل نشته یعنی سوچو کہ رب المشرق اور رب المغرب سوک دے قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين ويل فرعون قطع اغنلو اختيار من بے زمانہ نخاو خا او بغزون تالد جیلیانو نا زمان سیوا دبل الہ اغنلو بل چا به سلاړ او بل چاته د اختیار منو ربوه نو تا به جیل ته واچون. قال ولو جئتک بشیء مبین. ویل موسی علیہ السلام اگر چې زه پیش کوم تا ته یو دلیل کارا شیء من دلیل ته پیش کوم. قال ویلا فاطبه ان قلت من الصادقين راوڑا الکی تدریشتینونا تدریشتین نو خپل خبره پیش کا دلیل پیش کا. فالقا صاح فیزا یا صوبان مویل. بس وی اسلام صاحب بلانو بشوا غاج ده کارا یو کټ اج داش ونزا یدو فیزا یا بیزا للناظرین. اور اویس لاس بل نو پسو آتک سپل نا پار دکتن کو لاس اتخر تا دلن جراویس تا پرقیدو. قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم. وی ویل غټانو خپل تا چې جعفر دانو یقلن دا خان خا جادوگر پوئے دے. فرعون ویل دا جادوگر دے. اج کله فرعون داویل جدا جادوگر دی نو ای غټانو مل او جدا جادوگر دی. سوره اعراف یوسل نحم آیات کی تیر شو. یرید و یخرجکم من ارضکم مسیر فما ذات امرون. غواړی جو باسی تاول د ملک تاسو نه په جادو خپل سره نو سمشوره کوي تاسو ما ذات امرون تاسو سمشوره ده. قالو ویل دیو ارجه مخلد ورک دتا واخاه رور دتا یدو من دارجی. قالو ویل دیو ارجه تمو لالچ ورک دتا رور دتا تمو اللہ ورک یا ارجه جیل کی واچ و دل رو رور دتلا و باس بالمدان حاشرین. او ولی گا بکارونو کې راوندون کی یا تو کبی کل ساحر علیم چی راب ولی تا دا هر جادوگر پویا جادوگر را علی مقابل بسو کی. و جمع ساراتو لیمی قاد یوم معلوم. پس را جمک لیشوان جادوگر آ وقت مقرر دورز معلومی تا لیمی قاد من آ وقت مقرر او وقت مقرر چو او ورز آئی سورة دعا یو کنش پیتم آیات کی تیر شو یو مزین. وقیل للناس حل انتم مجتمعون. او اوے لیشو خلق تاس آئیے وی تاسو جمع کی دن کی آیت تاس جمع کی گئی دل دا استفام دا فمانی دا امر سر من را جمع شئی. لعلنا نتبع سرتا ان كانوا الغالبين. شاید جون تابیدار یو کو د جادو کرو کو چری دویشی زور اور دی را زور اور شنو می تابیدار یو کو. فلما جاء سرت قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. بس هر کل جلالو جادوگر نو ویل فرعون تایب مل سبت لا لاجر من سبد لا ان كلنا نحن الغالبين کچ د شومنګ زور ور. قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. او ال او يقن يو بتاسو پدا وکي د نزدیکا لا تمام مقرب به نزدې وي ماته. قال له موسى القوا ما انتم القول. اویل دیو تا موسیٰ علیہ السلام واچو یا جتا سوچو ان کے وئی. موسیٰ علیہ السلام دا قول چیرے دا ساہران نرستو دے. اول ساہران جادگر موسیٰ علیہ السلام تاویل یا اتوا چو یا بشو منگاولا چو ان کے. موسیٰ علیہ السلام یا زیتا سوا چو وئی. سورہ عراف یوصل پینزل لسم آیات کے اور سورہ اتوا پینزل درشم کے. فَالْقَوِ حِبَالَهُمْ وَعِسِيَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرَوْنَ إِلَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. فَسْوَاجُ وَلِدِي رَسَيْقُ بَلِي وَمْسَاقَانِ اقْبَلِي وَوِيْوِلْ قسم دې په عزت د فرعون باندې یقین یو بخام قام غالب دا به عزت فرعون زکه فرعون ځل نه عزت دا وکوله موسی علی السلام ته به مهین سپک به اوتواه لکه سوره زخرف 25 آیات کې راشي فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون پس واجر موسی علیہ السلام هم صاف بلان پس ناس پتر گل ای آج دی کم د زال نه جوړ کړیو موسی علیہ السلام هم ساج دی وا جادو تیر گ لو فاول کی سارا دو ساجین پس واجو له شو جادوگر سید کون کی ویل آمنا برب العالمین من ایمان روڑے دے پر رب العالمین بالنے چرب دا موسیٰ و دا حارون دے قال اویل فرعون آمنتم لہو ایمان روڑو تازو بدوانے قبل ان آزن لکم مکری جاد در قول نظمات استا اللہو لکبی رکن لذی علمکم سیر یقنن داج خام خام مشر استا سواده چی خودره ده تز تجادو فلسو فتالم البزر ده چی تز بپویشه لو قد دعنن ایدیا گمار جلکم من خلاف خام خاکت بکم لاسون استا سو فیستا سورد بدل ولو سلبن لکم اجمعین او خام خاب بسولی بکم تاسو طولو لرا طولو پانسی کم قالوا لا زهر إلا على ربنا راغب منقلبون ويل دیو هیڅ پروا نه سي یقین من يقبل رب طرف دا وريدن کي پر رب طرف دا وريدن کي إلا ندم او يغفر لنا ربنا خطايانا ان قلنا اول المؤمنين يقين من تمسادو دا چې بخشش به وکي مون ته رب زمونږه د خطاګانو زمونږه پدیو جا چیو من اول د مومنانو نا دا اول المومنین خدانو نور خلقمو اینو مکی ایمان راوڑیو و دا د معجزی دلی دلو سره متصل چی ایمان راوڑو نو آئی دی راوڑو یا دا موسیٰ علیہ السلام منی دا نور خلق نو مکی دی ایمان را ذکر دیوی اول المومنین وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اوہی وقت لرام موسیٰ علیہ السلام تجاچی بوز دبل نگان و یقنن تاسوب سیو درتلل کے دیشی بل نگان بوز در پسی کی و فیران وارسلا فیرانو فی المدان حاشرین فسولے گل فیران پکاریو کے راتول ان کی خلقی خوارت لچراتول شی ان هؤلاء لشرذمه قليلون يقنا ديجي خام خان دل لغدا وانه لنا لغائزون اي يقنا ديجي خام يقنا ديجي من له سكون كيري اذا لكشن خلق دي من غسكاي وانا لجميع الحاضرون اي يقنا المنجو غن جماعت يو بيدار تيار من يو غن جماعت يو تيار اللہ فاخرجناهم من جنات وعیون فسراوی سلمان دیول دائی باغنو چینونا وکنو چینو خزارونا ومقام کریم او دائی سینو عزت مندونا دائی بنگلی دائی باغات اصفاد شو سورہ دخان کی عمرش پر اجتماعیت کے کذالک وارثناها بنی اسرائیل دارنگی پاتک لمن آ بنی اسرائیل تا ارس بن اسرائیل تو پادشو سوری آراب یو سلو ودر شمایت کی زمک دا شام ذکر کلی و چی بن اسرائیل تو ارد لما زمک دا شام دی آیت نمالومی گی دا چی زنی بن اسرائیل بیدا سی ہو چا مصر دوا پشوی دیو بازی پای کی شام تا ہجرت کلی دی ال تا سوری آراب کی دا زمک دا شام تذکر دا او دلتا جکم من اسرائیل مصر دتلی نائب بارکی او رسنا بن اسرائیل فات باغوهم موسیقین لو پس روان شو پائے پسی دو پا وقت دن ورخاتکی ورخاتو کی براونیان را پاسی دل روان شو پسی فلما ترى الجمعان قال صاحب موسى اننا لمدركون بس هر کله چې ولید دواړو ډلې وی بل ران ول مرګرد موسی عليه السلام یقن المقام خارا غیر کله شو موږ راګیر شو قال ول موسی عليه السلام کلا چر دنداسنا انما يا ربي يقن زما سر رب زماره انما يا ربي سغه د مفرد راړه موسی عليه السلام سره غصه یواز دانو بلکې نور ډیر بل اسرائیل ورسو سغه د مفرد راړه دي کی اشاره دي چې موسی عليه السلام په خپل مرګ ورو باندې دومره اعتبار نو اعتماد یې پینو د دیو نه چې کله آی د سین نقره پورې وتلې دي موسی عليه السلام ته اجعل لنا اعلان کمالهم الها ازمن د نبی صلی الله علیه وسلم بخبل مرګری او بکر صدیق باندې اعتماد او بارک وي ان الله معنا سوره توبه سلو احتمایت کې کلا الا ما یا ربی سادل ول موسی علیہ السلام چر دم داسنا یقین الما سر رب زما دی او ما دلار جوړوي لار برات سیده کوي وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نِزْرِ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ بِعَصَاكَ الْبَارِ پس وحی وقلام موسا علیہ السلام تا چیوہ پریام صاف پلیس دریاو لرا فن فلقا پس اوچاو داغون پکانا کل فرق انتگلتاو دل عظیم پشوا ہر ٹوکنا پشان دیوی غنڈی لوی بالنے ہر طرف توبو دیرکو پشانو درے دلے وازلفنا سم الاخرین ورانیز دیک لمن دالتا نور کسان فیرونیان رانیز دیشو موسیٰ علیہ السلام روان لے وانجینا موسیٰ ومماہو اجمعین او خلاص موسیٰ علیہ السلام او آجی دد سرو اجمعین طول ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق دلمن آنور کسان ان فی ذالک لآیا وما کان اکثر مؤمنین یقین پدی کی خام خواہ عبرت دے اوننی اکثر ایمان روڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او یقین رب ستاجے آئے خام خواہ زور اور رحم کرن کے رحم کیا وَدْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ اِسْقَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد اصناما فنزلوا لها عاكفين نريد ان دم واقعا ذکر کئ د ابراهيم عليه السلام دا واقعا د یوسل تلور آیات پورې بیا واقعا د موسی عليه السلام تفصیلا ذکر د زکای دی امت تنز دیو او بیا ای پس یو واقعا د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي ځکه يهود او نصارا او مشرکین خپل نسبت آی ابراهیم علیه السلام ته کولو نو دای د تردید دفاع بدای واقعا ای چې مشرکان او يهود تاسو نسبت کوي ابراهیم علیه السلام ته سره دای شرک او حال دار ابراهیم علیه السلام تردید کړي او شرک اب شرک باندې رد کړي وادلو علیهم نبا ابراهیم ولولا فدیو باندې خبر د ابراهیم علیه السلام کله چې ویل پلار خپلتا او قوم پلتا ما تعبدون لسبل لگی کوي تاسو اسش تر کې عبادت کوي قالوا نعبد اصناما فنزلوا لها عاكفين ویل دیو موږ بل لگی کو دا شکلونو عزت مندو لو فنزلوا لها عاكفين نو همیشه یم ایل را تعظیم کوونکی اسلام شکلون دی عزت من همیشه به دی تعظیم کو قال هل يسمعونكم اذ تدعون ویل ابراهیم علیہ السلام آیا اور استازو کله چراب علی تازو دلرا کله چې دی تا فریاد کوي دې تاواز کوي نو استاذ خبر اوري او يل فاونكم او يزرون ا نه فادر کول شي دا استایا نقصان در رسول شي څه فائدہ یې نقصان در رسول شي دل نا قالو بل وجدنا ابانا كذلك فلول ویل دی او بلکې من دلیو مو مشران خپل جای بدان انگی کار کاو مشران دا شانو منگم دا آئی بطری قزو قال افرایتم ما کنتم تعبدون انتم آباؤکم الاقدمون ویل ابراهیم علیہ السلام آ خبری وی پا حال دا چاوال نے جتا سائل ربن لگی کوئی انتم تاسو آباؤکم و مشران ستاسو پخوانو فا انہو عدو اللی بس یقینن دیجی مال و دشمنان شی الا رب العالمین ما رب العالمین مانا دا کتاسو چی دے چا بندگی کوئی او دائی پا بندگی باندے دلیل نشتے دائی بندگی صرف دے دیوئی نکوئی چی خپل مشرانم پی من دلی دی نکا زم دائی بندگی شروع کم بغیر دا دلیل نانو قیامت پر از بزما دشمنان شی عبارت کی تقدیر دی فا انہو معدو اللی ان عبدتهم کما چرت دائی بندگی اکلل نائی با دشمنان شی زما الا رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين اغزاج پیدا کرے تھے مال را نو اب ما ہدایت گئے والذي هو يطعمني ويسقين او اغزاج خوراک را گئی مال را ويسقين او بکئی ما او بوی مال را خوراک کا بندوبست میں گئے و اذا مرض او بوش مین او کرے جب بیمار شم نا جوڑ شم نو شفا را گئی ماتا والذي يميتني ثم يحيين او اوزاج ملکی و مال را نورا جندے کئی و مال را والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين او اوزاج زتم لرم چی بخشش بہو کی ما تا خطا زما پورت دا جزا بلنے دانا چی ابراہیم علیہ السلام تا خطا دا بطریقی اظهار د تعبد خپل عاجزی کار کوي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين الا بسمع وبكي ما دک لګي فیصله کول والحقني بالصالحين يوزي کی مال نکان سرا نکان سم يوزي کی وجعل لي لسان صدق في الاخرين او اگر زه مال ذکر نیک پرستونو کې لسان صدق د نن یا مطلب دا چې یا الله دا توحید زما په اولاد کې جاری وساته دا کوم وحدانیت باندې چې زمانو یا الله دا زما د اولاد کې جاری وساته یا دویم مطلب دا هم کې دی چې وجعل لی لسان صدق فی الاخرین توفیق در اسی عمل لا تراکی چې رستو مرگ نه ثواب را رسی مر نرستم دای صواب نمن قدیگی وجعلنی من ورثت جنت النعیم او اگر زی مال د حق دارو د جنت د نعمتنا واغفر لی ابی انه کان من الظالین او او بکی پلار زمان لرا یقنن و آزا زالین گمراحانونا دی تفصیل دی استغفار دی ابراہیم علیہ السلام پل پلار لیوصل تولسم آیت توبہ کی تیر شو وَلَا تُغْزِنِ يَوْمَ يُبَعْسُونَ او مشر مندک مال را پورد دوبار جول ملنے باشر مندک نو ساتیں دا انگیز دین امیم وسا دیر شرمندگی دا زاب دا پلارنا لا تخزینی یوم عباسون حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دائی مضمون دا سلے چی ابراہیم علیہ السلام بدا خپل پلار جالنم کیوی نیو ناکار حالت کے ناکار حالت کیوی سخت عذاب کیوی ابراہیم علیہ السلام بوئی جی آ ربا تاو ما سر وعد کرو جی قیامت کی وزن شرمندہ کوما تاب زیلی لکوم نا مانا دارا ما سوال کرو جی ولا تخزین یوم یباسول او یا اللہ تازما دا دعا قبول کرو جی تاو پورز دا قیامت بن لن شرموما نو دین اللہ لوی شرم کم یو دے جی زما پلار زما په مخ کې باندې داسې حالت کې به جالنم کې دے سخ حالت کې دے نو الله چې شکل د پلار د ابراهيم عليه السلام په بدل کې ناکار شکل سره تر دې چې بیا به ابراهيم عليه السلام دا نه نفرت شروع کې او پیژنې نه دا شرمندګي نه ولا بچ کې ولا تغي يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم پای ورځ باندې چې فائدہ ونور کوي نه مال او نه اولاد مر آسو چرات لی وکړل الله تا بقلب سليم باز روغ لمټ باندې سليم من خالي ما مجاهد رحمت الله عليه من الشركه دا زړه دا چې خالی دی روغ دی شریک نه شریک پایګ نشته نکسر د مجاهد نه نقل کړي تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه سلیم اعزله تو الیکی هو الذی من خشیت الله چا چې چلې شوې د وای د یری د الله نه دا سی ته چې دا سی یې را پایګ په کې لګ چې چلې شوې هو الذی من خشیت الله دریم قال امام نے کثیر نقل کله و سلیم عزت و لکی القلب السالم من البدع اغز لو جا صحیح سالم من بدعت نا المطمئن الى السنه سنت بان مطمئن و اوزلفت الجنه للمتقين ان از دی وک لشی جنت متقیان تا متقیان تو نس دی وبرئت الجحيم للغاوين او كاربك لشي جهنم سرکشانو تا وقيل لهم اينما كنتم تعبدون او وبلشي چې کمزه وبلشي دی او تا کمزه کې دي اګه سان چې تاسو بل لګي کولا ما سوا د الله نا چرته دیا هل ينصرونكم او ينتصرون ایا مدد کوری شی استازو کو بدلا خستری شی استازو ستا مدد شی کولی لفکوب کبو فیها هم والغاون پس پڑ وقی بو آجو لیش پای کیو سرکشان سرکشان دی بٹول جالنم تو آجو لیشی و جنودو ابلیس آج ماونو لکری دی ابلیس خلنے اگر ٹولی جالنم تزین قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين واي بدي او حال دار جباي کې اختصام بسو باسو جګړې وکي قسم بالله باندې يقين لو مونږه خا خا ګمراهي کار کې ګمراهي کې پراتو اذ نسويكم برب العالمين کله چې برابر اولي مونږ تاسو د رب العالمين سره دا سرم برابر اولئی مانا دا جستاسو دا خبر منداز ہے تاوی داری کورا کمائیو تاو رب العالمین منی کسیر ہوئی لگا سنی تاوی داری داللہ کے دیشی نستاسو مندشن تاوی داری کرے وما ازولنا الا المجرمون او ننی گمراکلی منگ لرا مگر مجرمانو وما لنا من شافعين پس نشته مولا سو سپارش کن کی ولا صديق الحميم او نو سو دوست گرم مخلص دوست نشته لو فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين بس که چرته مولا واپسی دنیا تا نو پس و من د مؤمنانو نا بے ایمان دار شیوه إلا في ذلك لا يقن الفدي كي خاو خان لك دي برتي و با كان اكثر مؤمنين و ندي اكثر ددين مؤمنان و إلا ربك له هو العزيز الرحيم او يقن رب ستاج خاو خان دي ضرور و رحم كون كي كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال له اخوه نوح الا تتقون دریدن دریم واقعات نوح علیہ السلام او دادا یوصل دویشتم آیات پوری ادین رستو پیغمبرانو چې کوم واقعات دي هر یو پیغمبر دعوت پنځه خبرو باندې مشتمل دي. به شروع چې کړل نو په کذبت سره کړل دي، ځکه مقصد دی چې بیان د حال د مکذبینو نه، ځکه شروع د واقعات وکي نو کذبت سره، او تکذیب چې دا سبب د عذاب الهی دی چې څوک تکذیب کوي نو پای باندې د الله طرف نه عذاب راځي، او کذبت به صیغه د مؤنث راوړي اشاره دایس پکواله توهین ته. دویم دا دې صورت کې اخو چې دا په معنا ناصح او خیرخوا سره هر یو واقعا کې دین مراد اخوت نسبی نه. کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کړو قوم د نوح السلام د لګلې شو رسولانو تکذیب کړو. اذ قال لهم اخوه نوح الا تتقون، کله چې ویل دی او دا خیر خوا د نوح علیہ السلام ته ځال نه بچ کې د شرک او کفر نه، الا تتقون منان الشرک والكفر، ان لکم رسول امین، یقینا زیم استاو د پار رسول امانت دار، لفتقوا الله واطيعون، پس ویری کی دا اللہ تعالیٰ نو تابیداری ہوکے سما اللہ نو ویری کی سما تابیداری ہوکے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، او نوال منستاونا پتی بانی سو اجرت نرے اجر زمام رب رب العالمین باننے، اشارت اخلاص داتا چیزو بیان کن تاست دعوت درکون پائی بانی استاونا سمزدری او سپیسیم نوالم، لفتق الله واطيعون، پس ویری کی دا اللہ تعالیٰ نو تابیداری وکی زما، قالو انؤمن لکا واتبعک الارزلون، مکی دعوت نوح علیہ السلام ذکر شو پنځو جملو کی پنځو خبرو کی، لیکن اس تو تکذیب دا قوم ذکر کی چی نوح علیہ السلام دا بیانو کو قوم نمنلو، قالوا انؤمن لك، ویل دی وایم ایمان راوړو په تا باندې، او حال دا چې تا ودار ستاس په خلک دی، الارذلون ذلیلان سپک دی غریبان نه، قالوا ما علمي بما كانوا يعملون، ویل نوح علیہ السلام نوستره ما ته علم په حقیقت دای باندې چې دې کوم عمل نه کوي، ان حساب الا على ربي لو تشعرون، نن حساب د دې مار پرب زما باندې کچر د تاسو په دې لو ته شروع کچر تاسو په دې تمہ رب ور سه حساب کوي، وما انا بتوارد المؤمنین، او نه مزه شړون کې مؤمنانو مؤمنان نشم شړلې، ان انا الا نذير مبين، نه مزه ما ير ور کول کې ښکارا، غریبان دی چې مان راولې دې شړلې نشم، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، ويل دې ګجر ته تمنن شوې نوح نو خام خاصه وته د سنسار کې شونا سنسار به ګوپ کارو به ولو، قال رب الا قومي كذبون، ويل نوح عليه السلام ارو زما يقين القوم زما دروغجن کمال را كذبون زي دروغجن کلم، لفتح بيني وبينهم فتحا، بس فیصلو کې پمن سما او پمن د دې کې فیصله، ونجني ومن معي من المؤمنين، او بس کې مال راو ا چال را چې ما سره دي د مؤمنانو لا ټول بس کې، وان جينا هو مم ما هو في الفلك المشهور، بس خلاص دلرو ا چال را چې و د سب کیشته ډک کله شو کې دغه گشته یو د کای کې انسانانو حیوانات او ارس پای کې وګيو، ثم اغرقنا الب ثم اغرقنا بعض الباقيل، بیا غرق لل من اپا دي خلق لرا، نوح عليه السلام او دا مرګري بچو چې کوم پاتیو نه غرق شو، الا في ذلك لا هما كان اكثر المؤمنين، یقینا پدې کې خام خام برد نه کړي برد دي او ما کان اکثر المؤمنین او نه اکثر دایم مؤمنان وإن ربك له العزيز الرحيم يقن رب ساجد خام خازر ورحم كن کے كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوه هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين دا بل واقعا چو ګره هود علیہ السلام مسله بیان کړې خو عادیانو دام تکذیب کړې یاته دروژن ویل نه عذاب نه شیر او بیا د هود علیہ السلام د بیان خلاصم هغه بینځه خبرې دي کوم چې نوح علیہ السلام کذبت عاد المرسلین تکذیب کړې و عادیانو دالګله شو رسولانو کله چې ویل دی او دا خیر خواز دی هود علیہ السلام ولا تدغوا عذاب نه بچو شرک نه لا تتقون منع عن الشرك اني لكم رسول امين يقرا زي مستعد لپاره پیغمبر امانتدار امانتدار دېستو خیال نشم کوله لو فدق الله واطيعون پس ویرید الله تعالی نو تابعداري او کې زما او نو مستعد نو بدی باندې ساجر دې اجر زما مار پر رب العالمین مالنه الا رب العالمین اتبنونا بکل ریل آیتن تابسول آیا عبادوی تاسو بحر دیر اکی بانی آیتن یو نکا تابسول نابس کار کوئے ہر زینکی جوڑوئے آیان مراد مکان مرتفیان لا تسکنو نپی مانو چد چد زین جوڑ کے دا سپاہی کی اسے گئی نو دا بھی پیدی کارولی کوئے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ا جوړوي تاسو بنگلې د دې پاره چې تاسو باندې شو سي لې بنگلې جوړې کړی دا هم خیال نه چې موږ همیشه باندې کیو وَإِذَا بَتَّشْتُمْ بَتَّشْتُمْ جَبَّارِيل او کله چې رانی ولګوي تاسو نینې ولګوي تاسو ظلم کوونکي ظلم کوي کبتش ویلې کی رانیول بغیر د جرم نه جرم یې نه کړی راوین شي او بیا وجل او بی عزتی کول نفتق الله واطيعون پس ویلې دې الله تعالی نو تابعداري وکې زما واتقوا الذي امدكم بما تعلمون ویلې دې آزاد نه چي دې کړی تاسو لرا او چې تاسو په پويګې نعمتونه لزیات درکړي امدکم بالنعم وبنین زیاد کری دی تاول ساروی و زامن و جنات و عیون و باغن و چینی قسم آقسم نعمتون زیاد در کری انی اخاف علیکم عذاب یوم نازیم یقینا زیرکم پتالبانی دا زاد ورز اللوینا یرکم پزل کارن کوئی عذاب بزبانی راشی قالو سواون علینا دیکھ بان دی سرکشی و دغیان نقوم نے قالو سواؤنا لینا اول دی برابر خبر لب امانے او عزتا گواز و نصیت گئے تو ام لم تکم من المعوازین یا نئی تو دواز کون کنا کتا نصیت کے اکنی کے برابر دب امانے ان حازان لرے دا الا خلق الاولین دروغ دی رب پخوانو خلق منع عادات الاقدمین پخوانو خلق و عادات دی دیکھ دائی سرکشی تا اشارت مانداتا چه منگ تکم عذابونا یا دے چه قاتونا براشی دس عذابونا ندی یادائی چه منگ تبا عذاب نرا کولے کی زکا منگ دیر قوت والے ہوں وما نحنو بمعذبین او نوی معذاب رکھ لے شوی فکذبوہو فاہلکناہم نپس دی تکذیبو کو دا نپس علاکم للہ یقنن پدی کے خواب خان لکی دی وما کان اکثر مومنین او نی اکثر دی مومنال وإن ربک لہو العزیز الرحیم آو یقنن رب ساچے خواب خان ضرور و رحم کن کے کذب السمود للمرسلین اذ قال لهم اخوه صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون دی کې پنځمه واقعا د صالح علی السلام او بیان د صالح علی السلام ام مشتمل لپاره پنځو خبر باندې چې وګوره صالح علی السلام چې خلکو د دین بیان کړي د شرک تردید یې کړي دي چې کله انکار کړي نو الله په عذاب راوسته کذب سمود المرسلین تکذیب کړي او سمودیانو دالېګلې شو پیغمبرانو اذ قال لهم اخوه صالح الا تتقون کله چې ویل دی او دا خیر خواړ دی صالح علیہ السلام ځان نه بچی شرک نه ځان د شرک نه بچی ان لکم رسول امین یقنا زین استاد پر رسول امانتدار وتق الله واطيعون پس ویل دی د الله تعالی نه او تابعداریو کې سما تابعداریو کې وما اسالكم عليه من اجر او نو غواړ استاد نو په دې باندې سمزدري نه اجر زما مار پر رب العالمین باندې اتو تر کونا فی ما ها هنا امیدی امینیل آیا پری و خدل شی داز او پانه متونو کې چې دل د دې پامن اته سو همیشه دې نعمتونو کې پاتې وي وی جنات و عیون په باغونو چینو کې و زروینو پسنو کې و نخل او کجورو کې طلوها حزیم چغل چکونه دا تازه او نرم دي اون چکونه نرم دي دا حزیم مبارک امام قرطبی د ماوردین دولس اقوال نقل کړي حزیم سبحان الله وتنحتونها من الجبال بيوت الامنين او کنه تازه د غلنا کوټه فارحین بی پیدی کار کوئے بی پیدی گوٹے کنے یا فارحین مانا خپل مہارت کار کوئے ان کی ہوئے وَتَنْحِتُنَا مِنَ الْجِبَالِ او کنئی تاسو غرنا بیوتن کوٹے فارحین چی خپل مہارت کار کوئے ان کی ہوئے یا فارحین مانا لوی او تکبر کوئے ان کی ہوئے یا فارحین عبس او بی پیدی کار کوئے ان کی ہوئے فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَسُوِرِهِ دَ اللَّهَ تَلَانَهُ تَعْبِدَارِهُ كَيْسَمَا وَلَا تُتِيُوا عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ او تعبیداری مکه ده طریقی ده تیروتون کو ده حدنا حدنا چه تیروتی ده آئی تعبیداری مکه یا المسرفین مانا المشرکین او امام علوسی رحمت اللہ علیه تفسیر علمانی کلی کی چال مصیفین هم امراؤهم و علماؤهم فی الکفر و الظلالا دادی مشران و علماؤ فی الکفر و الظلالت کی الَّذین آیوسیدونا فی الارض و لا يصلحون او چاہی فساد و رانے کئی بزما کئی اصلاح نہ کئی قالو انما انت من المصحرین ویل دیو یقلن یہ دد جادو کلیشونا دا باندې چا جادو کړی لري ما انت الا بشر مثلنا نه ته ما بشری زمو پشال نو فات بیات ال كنت من الصادقين پس راوړ یو معجزه کې دې رښتین نه په خپل خبره کې خپل خبره کې رښتین نو معجزه پیش کړ قال هذه ناقه ويل صالح عليه السلام دا او خدا لا شرب چې دلر نمبر دو بوده ولکم شربو یوم معلوم استاد پر نمبر دو رز معلومه یو رز بداو بس کی یو رز استاد زناور حیوانات کی ولا تمسوها بسوء نو مرسو دی د ایس تکلیف ويا اخذكم عذاب يوم عظيم پس او باندې سی تاسو لا عذاب د یو رز لوی عذاب به باندې راشي صالح علیہ السلام ورته تاسو باندې تکلیف نه سوی و دا ظالمان صبر نشو پاقروها پس دی پریکلل اندامون دائی نفاس بہو نادمین نفس شدی پکی مانا پا وقت عذاب کے نادمین من وقت العذاب پاخذهم العذاب پس انی والدیو لرعذاب نفی ذالک رایا یقنن پدی کے خام خال نکدا ما کان اکثر مومین او ندی اکثر دی مومنان و الا ربکا لہو العزیز الرحیم او یقینا رب ستاج خامخا دے زور و رو رحم والا کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون شپږم واقعا تکذیب کله قوم دلوت علیہ السلام د لګل شو رسولانو کله چې ویل دی تا خیر خوا د لوت علیہ السلام لا تتقوا تاسو ځان نه بچی شرک نه سورې اعراف کې چې واقعا د هود علیہ السلام ذکر کلو نو آلته اخوهم نو ویل دل دوی اسقال لهم اخوهم زګه سورې اعراف کې الت اخ په مند اخي نسبی باندې نسبی رور لوط علیہ السلام دا قوم نه نو زګه ای واقعې کې لوط علیہ السلام سره اخوهم نو ویل او دل ته مراد د اخ نه چې اخ په مند ناصح او خیرخواه سره ذکر اسراخو هم وا ان لکم رسول الامین یقنا زیم استاد پار رسول امانتدار فدق الله وافعل بس ویګید الله تعالی نو سما تاویدار یو کې وما اسالکم علیهم الاجر او نو علم استاد نا په دی باندې ساجر نه اجر سما ما رب العالمین بل نه اتا تون ذکرانا من العالمین ای رات لګوی نارینه او تا د خلقنا از ذکران نارینه او سړو تا من العالمین د خلقنا چرازه او پالکانو سړو خپل شیوت پوره کوي وتذرونا ما خلق لكم ربكم من ازواجكم او پرې دی هغه چې حلال کړی دی ستاسو لپاره رب ستاسو د بیبیانو ستاسو نه خلق لكم پیدا کړی دی ستاسو لپاره من حلال کړی دی ستاسو لپاره بل انتم قوم عادون بلکی وی تاو قوم دا حل نتجاوز کون کی حد نا اوڑی قالو لئن لم تنتهی آلوتو لتکونن من المخرجین ویل دیو کتمن نشوی ایلوتا نو خام خاشی بتو دویستر شونا دا اخپلی خبری دی پرینو ہو دی او دی باسو قال انی لعملک من القالین ویلو در اسلام یقنا زیم ستاو دی عمل د بد گنن کنا ای دباو کل تکونن من المخرجین و پیغمبر و دعی دا حق چیار چار دباو ننیگی لوت علیہ السلام ورطوئی کار سکوئی عرص من دباو کوئی خوین لی لعملکم من القالین استاسو دا عمل بد گنما قالین در قلان اخستلیشه قلا ویل کی بغض نفرت او بد غنلو ته کتابانو یو بیگ شران وی لکه سوره زوحا کی راضی ما ود دا رب کو ما قلا منستا سے بغض او نفرت نه گله رب نجنی واهلی مما یعملون د دې آیت نه یوصل پنځه او یم آیت پورې پدې کې ظاهر کې دعا د نجات د خپل ځان او اهل لپاره او حقیقت کې دعای شر او خیری دی قوم ته رب نجنی ایره و زما بچ کی مال رو آل زما لرا دج زاد اینا چی دی کئی مما یا عملون آئی چی کم عمل نکی دائر جزاو دائر عذاب نبچ کی ما وانا جینا ہو واہلہ اجمعین بس خلاص نون دیلوت لرا و آل درغن الا جوزن فی الغابرین مگر یو بڑی چاپ پاتی کی دنگو کیوا اجوزن اخذ دو لوت علیہ السلام او اجوزن سره تعبیر وکي اشاره دي ته تر اخر وخت پورې په کفر او بشریک کې وا ټول وخت کفر کې تیر کړ ثم دمرنا الاخرين بیا هلاك للمن انور وانظرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين او بارانو کوم پایبانې نشنا باران پس بدو باران دی ایرولې شو نشنا باران جوش د کارو باران الا فی ذلک لا آیا یقینا پدې کې خام خان نکره عبرت دی او ما کان اکثر مؤمنین او ندی اکثر د مؤمنان و الا ربک له هو العزیز الرحیم او یقینا رب ساج خام خان دې زور او رحم کوونکې کذبت اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين د دې آیات نه یوصل اتیای ما آیات پورې و مواقعا قصه شعيب عليه السلام او جسمه واقعات تیر شمه کې آیتونه کې ویل اخوهم اخوهم صرف د شعیب علیہ السلام نے واقعہ کی داونو الجیس قال لهم اخوهم شعیب ولا تتقون ذکر شعیب علیہ السلام دا دو قومونو تلیگلے شو یو مدین والا تو بید آئین رسو اصحاب الائکہ دا اصحاب الائکہ وزدل دا بیعثت دا شعیب علیہ السلام دا ذکر دے اصحاب الائکہ او شعیب علیہ السلام دا اصحاب الائکہ قومی رور نو بلکی دا مدین والا ورورو او دلته اخوهم بمانه خیرخواه سره مرانور ځکه التباس براته چې کېدې شي چې دای قومي رور وي دا التباس دوی نه سره اخوهم ذکر نه کړ کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین تکذیب کړي او خاندانو د بن المرسلین دالې غلې شو رسولانو کله چې ول دی او د شعیب علیه السلام لا تتقون تعزل نه بچی د شرک نه اینی لکم رسول الامین یقین زیم استاد پار رسول من الدال فتق اللہ واتویون پس ویرے گئی دا اللہ ترانو تابیداریو کئی زما ما تابیداریو کئی وما اسألکم علیه من عجر ان عجر الا علی رب العالمین او نوال مستاونا پدیوانی سمزدوری نرا مزدوری و عجر زما مار پر رب العالمین بلنے اوفو الکیلا ولا تکونو من المخسرین پورا کوئی پیمانی لراو مکی گئے دا کمی کون کنا کمی مکوئی وزنو بالقسطاس المستقیم او وزن کئے تول کئے باطل برابر برابر تلن پائے بندی تول کئے ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین او منیم گڑی کوئی دا خلقنا مالو ندائی خلقو ندائی مال مکمی ولا تاسو فلاو دی مبسیدین او مگر زیب ملک بسات کرن کی بسات کرن کی ودقو اللذی خلقکم والجبلت الاولین ویرے گئی دا اغزاد نج پیدا کلی وی تاسو خلق مخکنی الجبلت الاولین مخکنی خلق بیا دا جبلا دا په معنی د جمع سره د دیو او الاولین ایله صفت د جمع راوړل دي قالوا انما انت من المسحرين ویل دیو یقینا یې ته د جادو کړې شونه وما انت الا بشر مثلنا نه ته مر بشر یې زمون بشال وان نظنك من الكاذبين لمن الكاذبين او یقینا ګمان کوم پتا نه خام خاد دروغجنو دروغ لفاظ قید علینا کی صفم من السمائے پس راو آجو بمانی یو ٹوٹا دا اسمالنا کی صف قطاد رحمت اللہ علیہ قطام من السما یا کی صفم من السمائے من عذابم من السمائے سدی ہوئی ابن کثیر نقل کرے ان کلتا من السادقین کی یہ دلیشتنونا قال ربی آمل آلم مما تعملون ویل دو ویل شعب علیہ السلام رب زمالیم نے پاس بانی چی تاسوی کوئی باقذبوہو باقذہم عذابو یوم زلہ پس دی تکذیبو کو دا انہوں نے دیولر عذاب دا ورزی دو ریزی عذاب پیرا وستریشن امام مدارک رحمت اللہ علیہ امام نصفی تفسیر مدارک کوئی چې دیو باندې ورځ راوستلې شوله سخت ورځ او پای ورځ کې ورځ کې د دیو نه هوا بند شوه بعدما حبست عنهم الريح او بیا پای ګرمۍ باندې عذاب ورکړل شو و ورځې عذبوا بالحر سبعه ايام و ورځې پای باندې دا سخت ګرمۍ 13 شو تر دې چې پای کې مړ شو دی انه کان عذاب یوم عظیم یقیناً وہ دا عذاب دا عورتی لوئے ایلن پی ذالک رایا یقیناً پدی کے خواب خواد عبرتو نہ دی وما کان اکثر ام مومنین او نی اکثر دنینا مومنان و ایلن ربک لہو العزیز الرحیم او یقیناً رب ستا چے خواب خواد زرور او الرحیم رحم کون کے وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين دریزن دریم ایساو دریم باغ تر اخیر دو صورت پوری پدی کیا اول صداقت در رسول بیانی او صداقت در کتاب دا علت سوجی بذکر کئی بیا تخفیف دنیاوی او زجر و زورن امور کئی بیا جوابونه کې د دوه شبهه داولې شبهه جواب ادوس ولسم آیات کې وما تنزلت به شیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون اته دیمه شبهه جواب اب اخر کې ذکر کوي و شعراء يتبعهم الغاول دوسا سلی اجتماع آیات کې او پمینس کی پنج امور با ذکر کئی دا پار دا دائی وَإِلَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا دید مکی سر ربط و تلنداسی چه مکی واقعات دا انبیاء و ذکر کلل دائی دا قومن و تکذیب چه انبیاء و دین دا اللہ تلا بیان کلے و قوم دا آئی تکذیب کلے و اور تکذیب دا رسولانو دا سبب دا عذاب نو دے دینا صدق دا رسول بیانی چه رسول صادق دینو دا آئی تکذیب مکوی تاسو او بیا تخویب دا عذاب منکرینو تا د دې لپاره چې آی د تکذیب نه توبه وباسي و انه لتنزل رب العالمين آی یقینا دا قران چې خامخا نازل دی د طرف رب العالمین الله الله طرف نازل شوی نزل به الروح الامین را ګشده په دې سره روح امانت دار روح الامین نمراد جبریل علیہ السلام نے یہ قرآن کی دد دو صفتوں نے ذکر گئی کلا دد صفت آپ روح الامین سر و کلا روح القدس سر ادا دوالا صفتوں نے جدا جدا زینو کی رازی چی کلا مقصود اثبات د صدق د قرآن وی او د امانت ثابت و المقصود وی بعد کی صفت دو روح راوڑی الامین او چی بکم دیا کی مقصد دائی چی اعتراضون دفع کولی و جوابون و شبہات دفع کولی جواب ورکی دو شبہاتون بعد کی صفت دو روح راوڑی القدس دل دو مقصود آسدق دو قرآن نے دائی اس بات نزک صفت دائی الامین راوڑی على قلبك لتكون من المنذرين را کو شه دې په دې سره روح امانت دار بزل ستاول نه دیر پاره چې شه ترې ير اور کون کلا ير اور کې بلسان عربی مبین پاجو باندې چا واضح دا عربی جو دا مبین چا وضاحت کون کې د حق او باطل له کار کارج ود چې پاس رد حق او باطل وزاد کی و الا هو یقینا دا قران من خبر ده دی یا الا هو من تصدیق ده دی یا الا هو من مضمون ده دی قران لفی زبر الاولین خان خان ده پاس ای په بخوانو کې اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل آی نشر دیل الویان نخا نشانی ای یعلمو چی پوئی گی دی پس صدق باند علماء دا بنی اسرائیل صدق د قران نه دای تصدیق د جانب د علماء او د بنی اسرائیل نه. عبد الله ابن عباس یې فرمای چې مکه والا یهود ته خلق ولېغل یسالونه من نات محمد چې دا نه تپوس کا په بارد صفت د نبی صلی الله علیه وسلم کی جای دا واقع اگر رسول له هغه زمانه دا وکنا يهود ورته ویل او ان هذا لزمان و ان لنجد في التوراة ناتو وصفته فكان ذلك عهدنا على صدق يهود ورته ویل او دا هغه زمانہ د ظهور د دا او په تورات کې د صفاتونو او ناتونو موجود دي. ځکه لا عید شهادت او کو نو دا شهادت شو نکه شو په صدق د نبی باندې قرطبي وي. ولو نزلناه على بعض الاجمل کچر دا نازل کلم دی قران نه په بعض او جمعیان باندې فقراه عليهم فسائل است دل رب دی باندې نو ما کانوا مؤمنین نو دی چې پای باندې ایمان راوړې کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین دارنگی ورن عباس من دا هو زمین یا راجی دی دی تکذیب دا کذالک دارنگی ورن عباس من دا تکذیب بزنون دا مجرمانو کے یا سلکناه من دا شک او دا تکذیب او دا شک چی دا بیا سبب شید پار دا انکار دا قرآن نا زلونو دے را شک اول نوزی نبیا پا قرآن من ایمان نراؤڑی لا یؤمنون به حتی یرو العذاب الالیم ایمان نراؤڑی پابانی تردی جوینی عذاب دردناک پیاتی هم بغتتن دا جواب دا لا یؤمنون دے دی ایمان نراؤڑی لفیاتی هم باغتتن راضی و دیوتان ناسابا هم لا شرون دی بنا پویگی فیقولو دی بوائی حل نحن منظرون آمون لر محلت را کولیشی مدر پار محلت شا نافا بی اصابنا یستاجیرون دیات کی زجر و زورن دی بیستی جای لزاو چیوگو را قرآن دونه اشتینه و صادق کتاب ده خسرت دینه ایمان نروڑی بلکی عذاب غوڑی تلوار سره اف بی عذاب نا یستا جرون عذاب زمان دی په تلوار سره غوڑی اف رائی تا امت دانا هون سنیل آیا خبر یه تو که فائده ورگون دیو تا یو سو کالا دا جواب دسته جال نه حاصل دای چی پتی بان نه عذاب پدی بانی ار وقت راشی که هر وقت بیا عذاب را ہے لیکن دا دی عمرونا دا دنیا ساو سامان دی لئیس بایا دا نشیور کولے نو جکل ان نشیور کولے نو ولی بیا دی عذاب پا تلوار سر غواری عذاب بیوری جل غواری افرائی تا امتانا ہون سنیل سم مجاہم ماکانو یو عدول بیا راشی دیو تا عذاب جی دیو سر وعد کی دیشی لما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون لری بنکی فائدہ بولنکی دیو تا مزه چې دل اور کې دی شي ما اغنى عنهم وا بنړي دی عذاب دیو نه اغه مزه چې دیو تور کې دی شي عذاب نه بچ نشي ما اهلکنا من قريه الا لها منذرون ننی حلا کلی من یو کلی والا مردہ چیوائی لرا یہ رو رکن کی دام جواب دے استحجال لے چی دی عذاب غواری لیکن عادت الہی دارے دلہ عادت دائے چی رسول اللہ نشو پورا انذار اکلے و خلق دائی تکذیب اکنو علا عذاب رازی ما آلکنا من قریت نری حلا کلیم یو کلیوالا الا لها منزل المدا جوائی لیر اور کون کی ذکرا چی پند بور کاو آئی پند یس کرون ذکرا یا ذکرا مانا ینزرون لعجل تسکیر ایو انذار او دایر اور کولا د پاره د پندو نسیت استلو ما کانو ظالمین انو ای ظالمان وما تنزلت به شیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون الا هم على السمع لمعزولون دا جواب دی یو شبهه دی اشبه دا چې دا رسول دا کاهن ترویتی دی او دا قرآن چې دا اخبار د کهانت دی پای کې د کهانت خبرې دی دا شبهه دا ای جواب کې چې دا کهانت ذکر ازک کاهنان لر خبری چه شیطانان روڑی او دا قرآن چه جبریل امین روڑی دی دن دای چه دا قرآن دا صدق او دا ہدایت دا وجینا شیطانان سر مناسب نی شیطان خبری قرآن چه دی ادا ہدایت او دا صدق کتاب دی وما تنزلت بی شیاطین او نده را کسو نده کس راوڑه دا قرآن شیطانانو شیطان نده راوڑه وما یم بغی لهم او نده مناسب دیل راو ما استوت دیون او نیدی طاقت لری ای سر دا طاقت نشتی ایلا هم وانی سمعی لما زولون یقنن دیجی داور دلنا خام خاشر لیکی دا قوی نشکی ادره فلا تدعوا مع الله اله اخر وتكون من المعذبين بس مر بلاد الله سرب الاله نشبتو عذاب ورکشونا عذاب بلدر کلیشی وانذر عشيرتك الاقربين او ويروا اقبل اخبل نزدي اي دمير ورکا اي دير سر بار د خپلوان ویره ورسل بار دائم فسرین دری وجه ذکر کئی یو دائی چه سوک داتاو ننکری چه اگر خپلوانو تا اس نوی او منگ تا مسئلے کئی چه سوک دائی اعتراض دنکی چه خپلوانو تا خود دین لبیان او منگ تا مسئلے کئی نو اول خپلوان ویروا وان زیرا شیرت اکل اقربین دیم د دې وجه خپلوان ویرو چې خلکو ته پته ولګي چې په دین کې د خپلوالې لحاظ نشته ټول پر دین یو شان نه درندار خپلوان اول ویرو زیر پال چې نور ته مسله کې نو خپلوان به تم لري چې کې دې شي زمون خبره به ومني دا اول دی ویرو چې راته مې دزنه نوځي چا خبره نه مني وقف جناح کو نرم کو وزر خپل را لمن تبعك من المؤمنين د پاره د چا چې تاویداری کې استاد مؤمنان الله فإلا سوق فقل إني بريء مما تعملون پس کې دي تاویداریو کې پس کې دي نافرمانیو کې استا د تور تو آی یقینا سو بے زایم داینه تاسو کوم عمل نه کوي وتوکل علی العزیز الرحیم او ځان سپاره توکل کوه په ذات باندې چا ضرور دی او رحم کوونکی په ځان سپاره الذي يراك حين تقوم او ذات چې ویني تا کله چې ته ودرېږي کله چې ته ودرېږي حسن بصري رحمت الله عليه اذا صليت وحدك کله چې واجب ته مونږ کینو په حالت کې دی ویني عبد الله بن عباس حين تقوم ما حين تقوم الى الصلاه کله چې تمز ته درګې نو الله دې ویني اکرم رحمت الله عليه يراك حين تقوم معنا يرا قيامه وركوعه وسجوده رکوع یې ویني قيام یې ویني او سجده یې ویني زحاق رحمت الله علیه حين تقوم ما حين تقوم من فراشك ومجلسك چې کله د خپل بستر او خپل مجلس نه را پاسي نو وینې دي وتقلبك في الساجدين او اولې دل راوړې دل ستا پاسي د ګونکو کې مانا حالت دی بدلی قیام نه رکو د رکو نه سجدی د سجدی نه قاعده د داشن او اساجدین نور ملګری د منس کوونکی انه هو السميع العليم یقن الاوزاج هر زوري او بار زبان پوهه قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين وردوا يا خبر درکم تاسو دا بچاوندې چراغ دي پاونه شیطانان تنزل على كل افاك اسيم را گزیگی بحر لی دروجن گنانگار بننے یلقون سما و اکثر هم کازیون آجوی دی اغا اوری دلی شوی خبری اسام من اوری دلی شوی خبری پس سکی آجوی پا خوکنو دل کائنانو کی و اکثر هم کازیون او اکثر ددی آئی دروجن وی والشعراء يتبعهم الغاوون دا دویمه شبه ده چې دا نبی شاعر ده او دا قرآن چې شعر ده دا جواب کوي چې شابه ده د شاعرانو تابعدار چې اکثر گمراهان وي والشعراء يتبعهم الغاوون او شاعران چې تابعداري کوي دل گمراهان الم ترى انهم في كل واديهم ايت نغوري چې یقینا دی په هر کله کې ګډوډ ګرځي شاعر کله یو سوې کله بل څه والله يقولون ما لا يفعلون اي یقینا دی چې وای اسو چې کینا وای او کینا را صفات شروع کې مدینه له بدر سم او قسم کې ګیرو برې تر خرولې وَاللَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَسِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا دا استثناء دا آئی شاعرانو چیا مومنانو دا آئی صلور صفات ذکر کئی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعرانو حسان بن ثابت عبداللہ بن رواحة وغیرہ چکره مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم حج وکول بدی به بیانولا حسان رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم می دده و حج او ک بدی بیان کا اوه ابدی به بیانولا الا الذين مر اگ سان چې ایمان راوړل دي عمل نه کړی نه کو ذکر الله کثیرا او یادای الله لره ډیر وان تصرو من بعد ما ظلمو او بدل اخلی رسو دای نه جی بابن ظلم کړی شوی ظلم پکله شوی دای نه رسو بدل علی وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون ازر دې چې په وشیا کسان چې ظلم کړی چې کوم اړخ ته دی اړول شي کوم اړخ ته دی اوړي سور شعراء کې واقعات تفصیلیا د انبیاء و بیان کلن دیم پایا کی تقسیم دو شعراء و قسمین ہوتا یو آئی جیت تبی هم الغاون او دویم اللہ الذین آمن و آمن الصالحات دیم دیکھ انذار العشیرہ و انذر عشیرتک الاقربین یو اللہ سمیتا دماؤ کئی